калійныя ды іншыя гісторыі. Не было ніякай каардынацыі экспарту. Шмат хто помніць, як у Індыі сутыкнуліся на адным калійным тэндэры дзве нашы дзяржаўныя экспартныя структуры. З Міністэрства сельскай гаспадаркі, яго гэтую знешнегандлёвую фірму ўзначаліў таварыш Дзядук. І другая была у гэтым сутыкненні дзейная асоба з Саўміну, начальнік таварыш Андрушын, дзве знешнегандлёвыя фірмы. У выніку беларуская дзяржава страціла на кожнай тоне каля 10 даляраў. Цэны на калій, як і на нафту, тады былі смехатворна нізкія ў параўнанні з коштамі красавіка 2008 году, што сягаюць да 700 даляраў за тону. У англійскамоўным часопісе «Поташ» на пачатку 90-х гадоў з'явіўся матэрыял пра парушэнне антыкартэльнага заканадаўства ў галіне экспарту калійных угнаенняў, з якога паміж іншым вынікала, што хтосьці з беларускага боку падрабязна інфармуе канкурэнтаў пра стан вытворчасці і планы Беларусь-калію. У часопісе нават былі графікі магчымага закрыцця адпаведных салігорскіх руднікоў. Ясна, што рабілася гэта не задарма. Меркавалі нават, што страйкі салігорскіх шахцёраў пад выглядам міжнароднай прафсаюзнай салідарнасці правакуюць прафсаюзы нашых замежных канкурэнтаў. Як вядома, калійныя гнаенні купляюць краіны, дзе шмат супясчанай, сугліністай ды падзолістай глебаў. Але на пачатку 90-х беларускія гнаенні па дэмпінгавых коштах не купляў толькі лянівы, рээкспарт буяў. Ужо будучы амбасадарам у Нямеччыне, я прачытаў у акадэмічным дадатку да Франкфурта Allgemeine Zeitung, што за 1991 год Беларусь экспартавала ў Польшчу ў 300 разоў больш калійных угнаенняў, чым той патрабавалася з улікам структуры глебы, на якой вырошчваліся калійна-любныя культуры. Зразумела, што потым польскі рээкспарт ужо па вышэйшай цане канкураваў з беларускім экспартам на беларускіх традыцыйных рынках. Добра памятаю прозвішча такога дзялка, як спадар Лучанскі, які атрымаў эксклюзіўнае права экспарту беларускіх калійных угнаенняў у Індыю і Кітай. Камсамольская правда тады пісала, што свае першыя, не вельмі чыстыя мільёны ён зарабіў у Малдове і Літве. Прыстаўшы да беларускага берагу, ён ужо быў убурэлы і важны. Аднойчы я выпадкова бачыў, як яго ў аэрапорце на Чайцы сустракаў сам Мечніковіч, намеснік старшыні Савету міністраў, а сам Саўмін тады ўзначалі ў Кебіч. Пры калійным бізнесе быў на доўгі час прыстроіўся і намеснік міністра абароны БССР генерал-майор Тушынскі, які таксама меў пэўныя эксклюзіўныя правы. На заробленыя грошы нібыта куплялася новая тэхніка для войска. Ніхто тады нічога не кантраляваў. Памятаю, як я выпадкова стаў сведкам чыстага, бессаромнага махлярства з боку Міністэрства знешнеэканамічных сувязяў, калі начальнік управлення для экспарту тавару двайнога прызначэння, таварыш П, проста блытаў, я пішу блытаў у графе, цана за адзінку экспарту лічбы, перастаўляючы коску на адзін прабел улева, зніжаючы такім чынам памер выручанай сумы на матэматычны парадак у 10 разоў. Гэтае ўправленне фактычна займалася распродажам велізарных рэштак савецкага ўзбраення і часам атрымлівала дазвол экспартнуць трошкі і цывільных тавараў, як шырспажыў для аператыўных выдаткаў. Так побач з верталётам мог аказацца і карбаміт. Вось у графе шырспажыву можна было пераблытаць коскі. Копіі накладных на тую ж здзелку я атрымаў канфідэнцыйна з берасцейскай мытні, праз майго былога вучня, я ўжо расказаў, і папрасіў Саўмін даць пісьмовае тлумачэнне, прывёўшы звесткі пра цану карбаміду на еўрапейскіх біржах. Праз гадзіну мне пазваніў міністр Раткевіч і сказаў, што таварыш П, які пераблытаў гэтыя коскі, будзе пакараны за неахайнасць пры афармленні дакументацыі і прасіў не раздуваць скандалу. Потым да мяне ў кабінет прыбег таварыш П, расхваляваны да пачарнення. Прыблізна праз тыдзень патэлефанаваў Кебіч і прапанаваў мне пасаду, Кебіч старшыня савета міністраў, і прапанаваў пасаду генеральнага сакратара СНД. Я адмовіўся. Гэтую пасаду потым на прапанову Шушкевіча заняў Карачэня. Карачэня ўзначальваў камісію па сродках масавай інфармацыі і быў таксама як член прэзідыума, а раней працаваў сакратаром вілейскага райкама партыі. Пазней вельмі высокія асобы запрасілі мяне ў добрую лажню і першы раз прапанавалі паехаць амбасадарам у Нямеччыну або пайсці на пасаду прарэктара Інстытуту замежных моваў, каб праз паўгоду заняць рэктарскую пасаду. Усё рабілася вельмі далікатна. Ніхто не пагражаў, нічым не папракаў. Я пачаў задумвацца пра свой далейшы лёс. –